raz kolejny wyjeżdżam. Bo nie ma dla mnie w kraju wolnego miejsca częściej niż w tramwaju. Czuję, że tracę coś, gdy po śniadaniu stawiam stopy znów na tym samym skrzyżowaniu. Widzę bloki, jedne dziewczyny tam od rana zdzierają sobie łokcie, inne kolana. Mijam te same twarze chłopaków w bramach szare, jak ten 30-letni tynk na ścianach. Wchodzę do mieszkania, które choć jest moje, od jej śmierci raczej rzadko nazywam domem. Po raz kolejny jem zimny obiad przy stole, którego nie dotykają się miękkie dłonie. Muszę wziąć co moje i pójść, choć może w miejscu, do którego zmierzam, będzie jeszcze gorzej. Ty zostaw wszystko i przyjdź na dworzec, ale nie proś, abym został, bo muszę odejść. Po raz kolejny wyjeżdżam, bo choć to miasto ma milion ulic, mi jest wciąż w nim ciasno. Jadę, żeby nie patrzeć już w oczy nikomu, kogo znam, bo jest w nich pusto jak w moim domu. Po raz kolejny wyjeżdżam, bo choć to miasto ma milion ulic, mi jest wciąż w nim ciasno. Jadę, żeby nie patrzeć już w oczy nikomu, kogo znam, bo jest w nich pusto jak w moim domu. Często myślę, weź miejscu, miejscu. Zapraszam na podróż, dziś przetrenowy szlak, idąc do przodu. Wiem nieco więcej, same lepiej wiesz, coraz szybciej bije serce. Często myślę, weź miejscu, miejscu. Zapraszam na podróż, dziś przetrenowy szlak. Często czuję, że jestem na dobrej drodze, do domu powrót w odpowiedniej porze. Po raz kolejny wracam, bo chyba mam to szczęście, że są ulice, za którymi dalej tęsknię. Kilka pustych przystanków i jeszcze więcej niż skrzyżowanie, o którym było w czwartym wersie. To miejsce odbite w kilku parach źrenic, które wierzą, że ich życie kiedyś się zmieni. Kilka zmęczonych twarzy pełnych nadziei, że znajdą miłość pośród pyłu i kamieni. To moje 54 metry pełne wspomnień, oczy siostry, w których wciąż widzę ten sam płomień. Cztery ściany, które nadal mówią do mnie, jak mokre oczy ojca znają moją historię. Ja wracam po wojnie z samym sobą, może gdy będę w końcu w domu, znów coś stworzę. Dziś wracam do ciebie, już jestem w drodze, więc zostaw wszystko i przyjdź na dworzec. Po raz kolejny wracam, bo wciąż to miasto kryje tajemnice, które nie dają mi zasnąć. Jadę, żeby popatrzeć w oczy ludziom przez chwilę. Wracam do domu, który chroni moją rodzinę. Po raz kolejny wracam, bo wciąż to miasto kryje tajemnice, które nie dają mi zasnąć. Jadę, żeby popatrzeć w oczy ludziom przez chwilę. Wracam do domu, który chroni moją rodzinę. Często myślę, weź miejscu, miejscu. Zapraszam na podróż, dziś przetrenowy szlak, idąc do przodu. Wiem nieco więcej, same lepiej wiesz, coraz szybciej bije serce. Często myślę, weź miejscu, miejscu. Zapraszam na podróż, dziś przetrenowy szlak. Często czuję, że jestem na dobrej drodze, do domu powrót w odpowiedniej porze.